ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रवण कीर्तन शिविर का शुभ प्रारंभ हो गया। श्रवण और कीर्तन, हरि नाम का श्रवण कीर्तन करने में, और अभी कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन का प्रारंभ होते हैं। मैं कीर्तन करता हूं और आप सभी श्रवण करेंगे, मैं भी श्रवण करूंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो, श्रवण और कीर्तन का विषय भगवान विष्णु अथवा कृष्ण होने चाहिए। इस भौतिक संसार इस प्रकार व्यवस्थित है जिससे हमें प्राय सभी समय श्रवणम कीर्तनम अविष्णु का विषय पर कहने हैं। वास्तव में कुछ भी अविष्णु नहीं है, क्योंकि सब कुछ विष्णु के अंदर में है, सब कुछ विष्णु से आता है। हम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रभातते, मयातथमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नामस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। कुछ भी विष्णु से अभिन्न है, फिर भी विष्णु सब कुछ के अंदर में नहीं है और है। तो लोक एवं निवसति अखिल आत्मभूत हो, और वो बस क्या है, कुछ काम हो रहा है पीछे, कुछ काम हो रहा है क्या क्या। तो विष्णु भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, सबके हृदय में विराजमान है। भगवान विष्णु सब कुछ का आधार है, वे जीवनम सर्वभूतेषु, वे सभी जीव का जीव है। परंतु नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता, मूढ़ो यं नाभिजानाति, मूढ़ो यं नाभिजानाति लोको माम आजम। भगवान विष्णु की माया से वे सब कुछ होते हुए भी वे सर्वोपरि भगवान ही है, हमारे परम बंधु ही है। इनकी योगा माया शक्ति से हम जो भक्त जीव है, जो हम जो कृष्ण बहिर्मुख है, हम कृष्ण को नहीं देखते या अचेतन जैसे है। तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा वो कृष्ण चेतना जो सबके हृदय में है, सुप्त रूप में, वो पुनर्जागृत होते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। वो कृष्ण प्रेम सब लोग की मूल वृत्ति है, मूल चेतना है। परंतु काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से हमारी चेतना आवृत हो गए हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन विष्णु के बारे में होने चाहिए, जिससे वो सुप्त बुद्धि, भक्तिमयी बुद्धि पुनर्जागृत हो जाएगी। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु के बारे में। भौतिक संसार में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल, व्यापार के बारे में, राजनीतिक, वो पॉलिटिकल ही है, समाचार के बारे में, क्या समाचार है, समाचार है जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो ही हो रहा है अलग अलग ढंग से, घर से कहो हम हिंदू है तो कुछ लोग हिंदू ढंग से जन्म लेते मृत्यु प्राप्त होते और बीच में संघर्ष करते, और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के जन्म मृत्यु प्राप्त होते, और कुछ जीव सांप के रूप में है, कुछ जीव ऊन के रूप में है। आप लोग जो दक्षिण भारत से आए हैं शायद आप कभी नहीं देखा, आप गुजरात में ही देखेंगे कैसे रास्ते रास्ते में ऊंट जाते, तो वो आपके लिए कुछ विचित्र ही है। तो उनका दर्शन करने से आप भगवान की चरण पर प्रार्थना करो कि मैं कितने बार उनका रूप में था, मुझको आपकी प्रेम भक्ति प्रदान करो जिससे मैं और भी ऐश्वर्य धारण नहीं करूंगा। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडित समदर्शन। जो पंडित देखते हैं विद्याय विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनि अर्थात हाथी, स्त्री हाथी, और शुनि मतलब कुत्ता, स्वपाकी, स्वपाकी है और स्वपाकी दो शब्द है। स्वपाकी है शुद्ध ब्राह्मण जो केवल उस प्रकार का आहार लेते हैं जो वो स्वयं पकाते हैं, और दूसरा है स्वपाकी जो कुत्ता का मांस पाक के ही खाते हैं। तो स्वपाकी और स्वपाकी में बड़ा अंतर है, परंतु पंडित सबको समदर्शन करते अर्थात देखते हैं कि सब कृष्ण के अंश है। ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सब जीव कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण की विस्मृति का कारण से एक जीव ब्राह्मण का शरीर धारण करते, एक और जीव गावी का शरीर धारण करते, एक और जीव हाथी या हाथिनी का रूप धारण करते हैं, और भी देखते हैं या विचार करते हैं शास्त्र ज्ञान के द्वारा, शास्त्र चक्षुष के द्वारा, उत्क्रामंथन स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। जो ज्ञान के अंकों, ज्ञान की दृष्टि से ही देखते वो व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। वो देखते है तो कैसे एक जीव एक शरीर चढ़ के दूसरे शरीर मिलते हैं, अलग अलग श्रेय मिलते ही प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से, और इस प्रकार अलग अलग जीव जाति देखने से विचार कहते कि वो गावी है, मैं उस प्रकार रूप में था, ये गिलगित है, मैं उस प्रकार रूप में था, ये शहर है, वो उस प्रकार रूप में था। और यदि शहर देखने से यदि जू में है, यदि जंगल में हो, तो तुरंत भागना पड़ेगा, अथवा आप फिर शेर का शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, मतलब वो शेर तुमको पकड़ेगा और खाएगा। तो इस प्रकार अंतिम समय यदि शेर का स्मरण हो तो उस प्रकार का शरीर मिलेगा। तो इस प्रकार अलग अलग जीव जाति है। इस मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि इस जन्म में अवसर है यही सब विचार करना, और जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो कृष्ण भक्ति साधना करना, यही अवसर है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतम नित्यम अपीह धीर चूर्णम यथेत न पते धनु मृत्यया निश्चयसाय विषय खलु सर्वत स्यात्। बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम इस मनुष्य शरीर मिला है। क्या है मनुष्य शरीर में? वो बुद्धि जो है वो अन्य शरीरों जिनमें वो बुद्धि जो है वो अन्य शरीरों के साथ, ये बुद्धि विशेष है, और उसके साथ दायित्व भी है। हम चुना सकते क्या करना, हम क्या सत्कर्म करेंगे या असत्कर्म करेंगे। सत्कर्म करने से ऊर्ध्वंग छन्ति और असत्कर्म करने से जघन्य गुण वृत्ति से अधो गच्छन्ति तामस। तो इस मानव शरीर, इस मानव जन्म में हम जो करते हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य होगा। और सामान्यतः जो मनुष्य जीवन प्राप्त होते हैं वो जीवों वो इतने सी इच्छाएं निकलते हैं चेतना में और इतने सा काम करते हैं, जिस हर एक काम हर एक क्रियाओं से प्रतिक्रिया होगा भविष्य में। तो एक मानव जीवन के पश्चात बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत अमानव शरीर धारण करना पड़ेगा। हमारी कामनाएं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करने, जैसे यदि एक मनुष्य की अतीव कामना है मैथुन सुख के लिए, तो कर्मफल और दैवताओं की व्यवस्था के अनुसार वो बार बार ऐसे शरीर में लेगा जो अनुकूल है मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए। किस प्रकार का शरीर? बंदर जैसे। तो बार बार ऐसे शरीर मिलेगा। तो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम् अर्थ, इस मनुष्य शरीर का विशेष अर्थ है। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ तो खाली खाना पीना सोना आहार निद्रा भाई मैथुन वो तो नहीं है। अर्थ है ये सब स्थिति देखने से, अर्थात कि इस भौतिक संसार में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, ये सब देख के विचार करके संकल्प करना चाहिए कि इस मानव जीवन में मुझे जो भी करना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो भी मैं करूंगा। और वो क्या है? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति में प्रमुख है श्रवण और कीर्तन विष्णु के बारे में। इस मानव जीवन प्राप्त करके यदि हम श्रवण कीर्तन और प्रयत्न करेंगे जो विष्णु भक्ति के बाहर है, जो विष्णु अभक्ति है या अविष्णु भक्ति है, तो उसका फल होगा ऊंट का शरीर या कुत्ते का शरीर या सांप का शरीर या अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करना। तो हम यहां आए हैं, इस स्थान अति अनुकूल है श्रवण कीर्तन करने के लिए। ये एक कृष्ण का क्षेत्र है, तो पूरा विश्व भगवान से अभिन्न है। इदम हि विश्वम भगवान इवेत, वो एक दूसरा विचार है कि शरीर इस विश्व एक दृष्टि से भगवान से भिन्न है, ये सब बाहिरंग शक्ति है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य विश्व ही विष्णु ही है। विष्णु सहस्र नाम है, भगवान का पहला नाम है विश्व। तो इस भौतिक विश्व में चूंकि ये भगवान की बाहिरंग शक्ति है, तो प्राय सभी स्थानों में विष्णु की विस्मृति प्रचलित होती है। और विशेषकर इस पृथ्वी पर, विशेषकर इस भारत में कुछ विष्णु स्थान है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आजकल पूरी पृथ्वी में या अलग अलग स्थानों में कृष्ण स्मृति करने के लिए कुछ स्थानों है। तो ये एक कृष्ण का क्षेत्र ही है। कुछ महीना के पहले हमें एक और श्रवण कीर्तन शिविर आयोजन किया है ऋषिकेश में। डाको से ऋषिकेश और बहुत व्याख्यात है। डाको के बाहर, गुजरात के बाहर ज्यादा लोग तो नहीं जानते डाको क्या है, कहा है डाको की महिमा क्या है। तो ऋषिकेश में मुख्य आध्यात्मिक आकर्षण मैरिकल में लगभग अधिकांश यात्रियों और संतों निवासियों का खेल में सबसे बड़ा आकर्षण है श्री गंगा देवी, गंगा माता। तो वैदिक संस्कृति में सभी लोग, चाहे वैष्णव या शैव या शाक्त, जो भी संप्रदाय में हो, तो सब माता गंगा का आदर करते हैं। वैष्णवों गंगा माता का आदर करते हैं क्योंकि गंगा माई भगवान विष्णु के परम भक्त है और उनका जल वो पूरा विष्णु चरणामृत है, वामन देव का चरणामृत ही है। और ये स्थान डाको की विशेषता है रांचा राय भगवान, स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ही है। तो दोनों स्थान अनुकूल है श्रवण और कीर्तन के लिए। हरिद्वार ऋषिकेश में ज्यादा वैष्णव तो नहीं है, वहां पर ज्यादा शैव है, शिव के भक्त, और ज्यादा मायावादी है। इस रांचौराय का धाम में तो सभी लोग वैष्णव ही है, ये वैष्णव क्षेत्र है। तो इसलिए डाको ऋषिकेश जैसे विख्यात नहीं होती हुई भी तो और भी अनुकूल है। श्रवण कीर्तन विष्णु करने के लिए, विष्णु वो भगवान का नाम ही है। और ज्यादा लोग मानते हैं, ज्यादा वैष्णव भी मानते हैं कि कृष्णा भगवान विष्णु का अष्टम अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद् भागवत का विश्लेषण से हम जानते हैं कि विष्णु का अष्टम अवतार कृष्ण ही है। वो बात सही होते हुए भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, रामादि मूर्तिषु कलानियमेन चेष्टन नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समपवत् परमात्मन गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐश्वर्य का विचार से यही सिद्धांत निष्कासित होते हैं कि विष्णु सभी अवतार का श्रोति है। चैतन्य महाप्रभु का विचार प्रेम का विचार, रस प्रेम रस का विचार, यही श्रीमद् भागवत का विचार ही है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम खाद अमृत जव संगतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकः। श्रीमद् भागवत जो प्रमाणम अमलम, जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ही है, जिसमें कैथव धर्म पूरा प्रोजित है, यही सिद्धांत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि वो कृष्ण रसिक शेखा ही है। प्रेम का विचार से, रस का, प्रेम रस का विचार से सर्व ऐश्वर्यमय भगवान का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है कि वे प्रेम का मूर्ति ही है। तो ये भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ है प्रेम, वो ही भक्ति। भक्ति और प्रेम दोनों शब्द प्राय एक ही है। हम जो बद्ध जीव है, हमें कृष्ण भक्ति साधना करने चाहिए। वो साधना करना का चरम फल क्या है? सब कुछ जो हम करते हैं, हम कहते हैं कुछ फल प्राप्त करना की आकांक्षा से। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले बार बार, वो कर्म का फल से आसक्त नहीं हो, वो भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेम फल प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बहुत उत्साही होना चाहिए। तो आध्यात्मिक विकास में पहले अनासक्त होना चाहिए। हम इस भव संसार में हैं, हम भौतिक आसक्तियों से बाधित है इस भव सागर में। तो इसलिए पहले जिससे हम मुक्त होंगे इस घर भव बंधन से, तो पहला विचार है आसक्तियां सब कटना, अनासक्त हो। और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके हमें फिर आसक्त होना चाहिए। वो आसक्ति श्री कृष्ण के चरण रज पर होने चाहिए। तो भक्ति में पहले साधना करना चाहिए। सभी साधना में श्रेष्ठ है कृष्ण नाम। हरे कृष्ण, कृष्ण नाम महामंत्र ऐ तो स्वभाव जय जापे तार कृष्ण उपजाय भाव। चैतन्य महाप्रभु के गुरु, चैतन्य महाप्रभु जो जगत गुरु ही है, इनके गुरु इनके बताए कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही है कि जो इस कृष्ण नाम मंत्र जपते हैं उनका हृदय में भाव उठे, कृष्ण के प्रति भाव। तो साधना करने से भाव आते हैं और भाव से प्रेम, प्रेम भक्ति उत्तम स्तर है। तो इस भौतिक संसार में हम प्रयास करते हैं साधना भक्ति करना, परंतु भौतिक संसार का स्वभाव है कि सब कुछ जो है भौतिक संसार में हमको प्रेरणा देते हैं कृष्ण की विस्मृति में और भौतिक इंद्रिय सुख के लिए। तो इसलिए अनुकूल है भक्ति में इस प्रकार कृष्ण क्षेत्र आना और कम से कम 3 दिन में पूरा दिन श्रवण कीर्तन करना। वास्तव में हर एक दिन रात भी केवल श्रवण और कीर्तन विष्णु के बारे में करने चाहिए। तो सबके लिए संभव तो नहीं है, क्योंकि भौतिक कर्तव्य भी है। तो जितने भी संभव हो वो सब भौतिक कर्तव्यों जो है, विशेषकर जो गृहस्थी ही है, तो थोड़ा वृद्ध होने के पश्चात वानप्रस्थ बन जाओ और ये सब मायिक बंधन से अनासक्त हो और कृष्ण भक्ति करो और गृहस्थों भी, यदि गृहस्थ जीवन में भी तुरंत ही प्रगति करने चाहते हैं तो ऐसा संग में रहो जिसमें मायिक श्रवण कीर्तन नहीं हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद इनके गृहस्थ भक्तों के लिए ये योजना बनाए, तो गांव में रहना, क्या मतलब वैष्णव ग्राम, नंद ग्राम जैसे, और केवल भक्तों के संग में रहना, जिससे कृष्ण केंद्रित जीवन बीतना संभव हो, जो ज्यादा संभव नहीं, कठिन है। जब अभक्तों की संगति करना हमेशा ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में, जिसमें पैसा का चिंतन और पैसा के बारे में श्रवण कीर्तन होते हैं, और संसार के बारे में, क्रिकेट के बारे में, और अलग अलग विषयों पर अभक्तों श्रवण कीर्तन करते हैं। और कभी कभी जो भक्तिमान है तो ऐसा कृष्ण क्षेत्र डाकोर श्रीनाथ द्वारा द्वारका वृंदावन, तो ऐसे पुण्यवान लोग आते हैं, जिनका जिनके हृदय में वो भक्ति भावना थोड़ा उठी है, ऐसे लोग पुण्यशाली लोग यहाँ आते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारा जीवन का उद्देश्य खाली पुण्यवान होना तो नहीं है, हमारा उद्देश्य है पूरा प्रेममय होना, पूरा उत्सर्गित होना, मन धन धन श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण की स्मृति में। तो इसलिए हम कभी कभी ऐसे 3 दिन 4 दिन उसके ज्यादा भी इस प्रकार श्रवण कीर्तन का शिविर हम आयोजन करते हैं, जिससे हम सभी और भी प्रेरित होंगे हमारी भक्ति साधना में, कि हम और भी उत्साह से हम भक्ति साधना करेंगे, जिससे हम उसी स्तर पर उत्तीर्ण होंगे जिसमें सतत कृष्ण स्मरण, सतत कृष्ण सेव, सततम कीर्तयन्तो मम, सतत कीर्तन हम करेंगे, यथंतश्च दृढ़व्रता, जिससे हमारे दृढ़ व्रत होगा, तो केवल श्री कृष्ण की सेवा करना। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते, जिससे हम नित्य युक्त होंगे, जिससे हम पूरा उत्सर्गित होंगे श्री कृष्ण की सेवा में। तो ये इस श्रवण कीर्तन शिविर का उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है, वैदिक वाणी है सर्वे सुखिनो भवन्तु, सब सुखी हो जाओ। तो कैसे सुखी होंगे लोग, इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, सुख है कृष्ण भक्ति, प्रत्यक्ष भगवान धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम, हम स्वयं अनुभव कर सकते कैसे श्रवण कीर्तन विष्णु के बारे, उससे हम आत्म सुख अनुभव करते, Sri Jaya Deva Kaver Idamuditam Udaram Shrinu Sukhadam Shubhadam Bhavasara. Krishna or Krishna ke avataron ke bare mein shravan karne se hum sukh milte aur purna shubh milte. To yehi upay hai. Jisse sab log sukhi hoenge, sabka श्रवण कीर्तन विष्णु होने चाहिए. तो हम सब यहां आए हैं श्रवण और कीर्तन विष्णु के बारे में कहने हैं. कुछ समय एक घंटा के पहले कुछ आंध्र प्रदेश से आए हुए भक्तों भीमावरम एक छोटे सा इतना बड़ा शहर नहीं है भीमावरम जिससे कुछ प्रचार हो रहा है श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों और वो भक्तों जो वहां से आए तो कल गोवर्धन पूजा उद्यापन किया सुबह का समय इस्कॉन जुहू मुंबई मंदिर में और शाम को इस्कॉन चौपाटी मुंबई मंदिर में और उसके बाद नाइट ट्रेन से यहां आए हैं. तो वो सभी भक्तों पहली बार इतना बड़ा सत्संग में थे. उसके पहले इतना सारे भक्त एक साथ कीर्तन करते तो कभी भी अनुभव नहीं किया. तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन शिविर का आयोजन करने का एक और उद्देश्य है कि बहुभिः मिलित्वा यत् कीर्तनम् इति संकीर्तनम्. बहुत भक्तों एक साथ में जो कीर्तन कहते वो कीर्तन संकीर्तन कहलाते है. संकीर्तन कीर्तन का मतलब भगवान की स्तुति करना और संकीर्तन का मतलब संग में या सम्यक कीर्तन या पूर्ण. संकीर्तन शब्द का एक और अर्थ है पूर्ण कीर्तन मतलब जिनका हृदय में पूर्ण भक्ति ही है और पूर्ण भक्ति सिद्धांत से अवगत है तो ऐसे भक्तों का कीर्तन संकीर्तन कहलाता है. तो इस शिविर में बहुत बहुत भक्त समवेत है और वो कीर्तन वो भक्ति सिद्धांत जो यहां पर कथित होगा परिवेशित होगा वो सिद्धांत भी पूर्ण शुद्ध परंपरा के अनुसार गोलोकेर प्रेम धन उस प्रकार का कीर्तन होने चाहिए. फिर हम स्वयं अनुभव करेंगे प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम. कैसे हम दिव्य सुख आध्यात्मिक सुख अनुभव करते हैं श्री कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करने से. तो भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौ प्रकार की भक्ति नवधा भक्ति बोलते. तो ये नौ प्रकार की भक्ति मुख्य है और बहुत ही है. और भी भक्ति अंग है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री रूप गोस्वामी पाद, 64 प्रकार की भक्ति विधि संकलन किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ये सबों के बारे में बोले, भजने मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तो सभी प्रकार की भक्ति में, सभी प्रकार के भक्ति अंग में श्रेष्ठ है ये नो, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये नौ प्रकार की भक्ति करने से हम कृष्ण और कृष्ण प्रेम आसानी से मिल सकते हैं। यही सब प्रेम प्रद है। और चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधी नाम लोयले पाई प्रेम धन। और नवधा भक्ति में श्रेष्ठ है कृष्ण नाम संकीर्तन, क्योंकि यदि हम निरपराध रूप से नाम संकीर्तन करेंगे तो हम प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होंगे। तो जिससे हम समझ सकते हैं वो नाम अपराध क्या है जो नहीं करना चाहिए, जिससे हम नाम कीर्तन करने का परम फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। इसलिए कीर्तन, नाम कीर्तन वो नाम उच्चारण करने के साथ श्रवण करने चाहिए, श्रवण और कीर्तन दोनों होने चाहिए। और इसलिए इस शिविर आयोजित है, सभी व्यवस्थापक को हमारा आभार हम प्रकट करते हैं। और सब आप सब जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं तो आप सबों को भी हम धन्यवाद कहते हैं। और भी आने वाले होंगे, कुछ बहुत भक्त गुजरात से है, कुछ है तो मुंबई, दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, अमेरिका से एक भक्त आए है खास इस शिविर में उपस्थित होने के लिए। और इस प्रकार एमपी से भी भक्तों आने वाले आ गए, एमपी वाले अभी तक आए नहीं, दुबई से नित्यानंद प्रसाद आए हैं, दुबई दुई भाई नित्यानंद और चैतन्य। तो हम अलग अलग स्थान से आए हैं और हम यहाँ आए हैं इसी उद्देश्य से, जिससे हम एक स्थान जाएंगे, वो स्थान है श्री रांचा राय के चरण रज में। आई नंद तनुज किंकरंग पतितंग मां विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। यही हमारे उद्देश्य है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम।